Book 2 91 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Hogy kezdetű mellékmondatok 1 Hogy kezdetű mellékmondatok 1 ربما سيتحسن الطقس غدا Az idő talán jobb lesz holnap Az idő talán jobb lesz holnap كيف عرفت هذا Honnan tudja Honnan tudja أأمل أنه سيتحسن Remélem, hogy jobb lesz. Remélem, hogy jobb lesz. سيأتي بكل تأكيد. Biztosan jön. Biztosan jön. هل هذا أكيد؟ Biztos. Biztos. أعلم أنه سيأتي. Tudom, hogy jön. Tudom, hogy jön. سيتصل بالتأكيد. Biztosan felhív. Biztosan felhív. حقاً؟ Valóban. Valóban. أعتقد أنه سيتصل. Azt hiszem, hogy felhív. Azt hiszem, hogy felhív. النبيت عتيق مؤكدا. A bor biztosan régi. A bor biztosan régi. أتعرف ذلك بالضبط؟ Ezt pontosan tudja. Ezt pontosan tudja. أظن أنه عتيق. Feltételezem, hogy régi. Feltételezem, hogy régi. مديرنا يبدو حسن المظهر. A főnökünk jól néz ki. A főnökünk jól néz ki. أترى هكذا؟ Úgy találja. Úgy találja. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Sőt, úgy találom, hogy nagyon jól néz ki. Sőt, úgy találom, hogy nagyon jól néz ki. لديه المدير صديقة بالتأكيد. A főnöknek biztos van barátnője. A főnöknek biztos van barátnője. أتعتقد ذلك حقاً؟ Valóban azt gondolja? Valóban azt gondolja? إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. Nagyon lehetséges, hogy van barátnője. Nagyon lehetséges, hogy van barátnője.